NPO Radio 1. Middernacht, begin van dinsdag 6 augustus, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse 3x3 basketballers een gouden medaille gehaald. Tegen Frankrijk was het lang spannend en liep het uit op een verlenging. Vlak voor het einde stond Nederland met 1 punt achter, maar in de allerlaatste seconde wist Wurty de Jong de achterstand om te buigen in een voorsprong. Daarmee werd het 18-17 en sleepte Nederland het goud binnen. Eerder op de avond haalde Sifan Hassan brons op de 5000 meter hardlopen. Ze kwam als derde over de finish. Even leek ze een zilveren medaille te krijgen na diskwalificatie van een Keniaanse. Maar dat werd teruggedraaid en Hassan moet het dus toch met een bronzen medaille doen. Opnieuw is het Zwitserse bedrijf Glencore veroordeeld voor corruptie. Het grondstoffenbedrijf moet 140 miljoen euro aan boetes en schadevergoedingen betalen vanwege omkoping. Een partner van Glencore heeft in 2011 een Congolese ambtenaar omgekocht in ruil voor aandelen in een staatsmijnbedrijf in Congo. De VN zegt dat 9 medewerkers van de UNRWA mogelijk betrokken waren bij de aanvallen van Hamas op Israël op 7 oktober. Het contract van deze 9 mannen bij de Hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen wordt opgezegd. Volgens de Verenigde Naties was het bewijs dat er lag overtuigend genoeg. Details heeft de VN niet gegeven. De Britse politie heeft bijna 380 mensen opgepakt vanwege de rellen van afgelopen week. Dat aantal zal nog oplopen, is de verwachting. Al bijna een week gaan in het Verenigd Koninkrijk demonstranten de straat op om de confrontatie te zoeken met de politie en tegen demonstranten. Ook vallen ze moskeeën aan en opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is het doodsteken van kinderen in Southport door een jongen van 17 vorige week. Het weer, de wind valt weg en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Overdag flink wat zon, in het westen kan wat bewolking ontstaan. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Begrijp jij alles wat er gebeurt op het internet? Hoe je feed op Insta tot stand komt en hoe Taylor Swift-fans opeens politieke macht kregen? Of zou je willen weten hoe je als een Marie Kondo je data opruimt, zodat je minder energie gebruikt? Mijn gast van vanavond heeft antwoord op deze vragen. 7 jaar geleden was ze een van de oprichters van The Hum, een inclusief platform voor internetcultuur, waar ze, en ik citeer, met evenementen, editorials en educatieve programma's reflecteren op het online gedrag van mensen, de nieuwste internettrends, de mechanismen achter big tech bedrijven en de impact daarvan op de samenleving. En dat alles op kritische wijze. De Hum-directeur Lilian Stolk is mijn gast. Ze is dol op het internet. Ze ziet de schaduwkanten ervan wel, maar, zegt ze, de reden waarom we allemaal zoveel online zijn is juist door de menselijke kant ervan. Daarnaast is Lilian gespecialiseerd in de opkomst van beeldende communicatie. Al eerder schreef ze een boek over de taal van emojis, het Zonder Woordenboek. En daarmee was ze automatisch Nederlands eerste emoji-expert. Lilian Stolk studeerde geschiedenis, journalistiek in Rotterdam en beeld en taal op de Rietveld in Amsterdam. Ze werd geboren in Pijnakker in 1986. Jij bent dus helemaal niet bezorgd, Lilian, over AI, online bubbels, desinformatie, big tech, schermverslaving. Nou ja, ik noem alle beren op de weg maar even op. Nou, helemaal niet bezorgd. Het is ook wel groot. Ik denk dat het heel goed is om het om er kritisch op te zijn. Maar we moeten het. Je moet niet helemaal je er weg van keren, denk ik. Mm-hmm. Ik ken ook heel veel mensen die helemaal geen AI gebruiken door allerlei angsten, ideeën erover en ook energiekant ervan. Maar ja, het wordt een onderdeel van ons leven steeds meer. En het is belangrijk, denk ik, dat je het begrijpt, dat je ermee experimenteert, begrijpt en ook je er tegen toe kan verhouden op een manier dat dat jou past. En ook misschien een bijdrage probeert te leveren aan een vorming daarvan. Ja, want dat leer je ook op jullie site, hè? De Hum. Ik zeg even hoe je het spelt, want het is best een moeilijke. Je spelt het met het Engelse lidwoord de en dan HMM. Ja, De hum. Ja. Het is een quote van David Foster Wallace, ja, een schrijver. Een Amerikaanse schrijver die overleden is. Ja, ja, en hij had het over televisiecultuur en de snelheid en oppervlakkigheid daarvan. En dat noemde hij de wow. Ja. Dat was eigenlijk onze eerste, zo heten we eerst. Maar toen werden we aangeklaagd door een andere organisatie in Amsterdam die ook iets met wow in hun naam had. Dus dat hebben we een andere naam genomen. En David Foster Wallace die had het dus over die televisiecultuur en de snelheid en oppervlakkigheid daarvan. En hij zei dat gaat ten koste van de literary hmm. Toen dachten we eigenlijk, dat past misschien wel veel beter. Omdat we met de hum juist even een soort reflecteren op die snelheid. En van de beeldencultuur en internetcultuur. Dus eventjes een pauze nemen, zeg maar, van waar we dagelijks doorheen scrollen. Ja, en jullie proberen ook tools aan te bieden om daar je eigen weg in te vinden. En kritisch te zijn en het geheel naar je eigen hand. Wat was de reden dat jij de hum op ging richten? Begon. Ik heb dat opgericht met Evelyn Austin. Mm-hmm. Zij is nu directeur bij Bits of Freedom. Wij kennen elkaar van MediaMatic, een andere organisatie, culturele organisatie in Amsterdam. En wij vonden, we waren vriendinnen en wilden graag ook iets samen doen. Ik was toen net begonnen met mijn emoji-onderzoek. Mm-hmm. Heel erg op beeldcultuur gericht. En zij was eigenlijk meer. Zij was net bij Bits of Freedom begonnen. Was meer eigenlijk met de politieke kant van het internet bezig. En we zagen dat er steeds minder organisaties in Amsterdam waren die zich echt op digitale cultuur richten. Of er waren een aantal grote die juist daarmee stopten. Terwijl wij dachten rond 2016 ook Instagram die net een beetje groot begon te worden. Er gebeuren juist super interessante dingen. En ook het feit dat niet het makerschap bijvoorbeeld niet alleen meer voor kunstenaars of ontwerpers exclusief voor hen was, maar iedereen had een camera in hun zak. Dus dat was een soort democratisering daarvan. En dan die opkomst van de grote social media platformen en de politiek daarachter. Van verschillende aspecten waarvan we dachten het is juist interessant om daar op te reflecteren en te begrijpen hoe het werkt. Ja, nog eventjes dan terug naar die menselijke kant van het internet. Hè? Want ik had dat gelezen dat jij dat gezegd hebt. Wat ervaar jij als de menselijke kant van het internet? Eigenlijk wat mensen doen online. Ja, de social media bijvoorbeeld. Ja, de social media, de nieuwe talen die ontstaan, de gekke trends die er zijn, de fenomenen die opdoen. Dus echt eigenlijk de reden waarom we graag online zijn. Omdat we daar deel van willen uitmaken. Ja, en omdat we nieuwe kennis willen opdoen of nieuwe iets grappigs vinden. In een soort scene terechtkomen of een gekke niche fascinatie hebben en ook andere mensen leren kennen die diezelfde fascinatie hebben. Ja. Ik heb heel veel op je website gekeken, op de hum. Zeg ik het goed? Ja, de hum? Ja, het mag allebei hum. Ja, allebei goed. Ik doe hum, vind ik leuk. En ik kwam heel veel interessante dingen tegen die ik echt totaal niet wist. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld een van de eerste dingen die jullie deden was een event organiseren en dat dan op 5 platforms doen. Platforms waar ik nog nooit van gehoord had. YouTube, Zoom, Discord, Jitsi en Twitch. Yeah. Nou, Discord en Jitsi had ik nog nooit van gehoord. Mm-hmm. En dan moesten de bezoekers die moesten eigenlijk schakelen tussen die media of die platforms. Yeah. Zodat ze eigenlijk heel goed leerden kennen wat de specifieke kenmerken van die platforms. Precies, ja. Dit was het allereerste evenement dat wij online deden in de pandemie. Want voor de pandemie organiseerden we altijd fysieke evenementen. Mm-hmm. En we dachten dat dat ook wel een essentieel onderdeel eigenlijk was om even wat afstand te nemen van je scherm. Het internet beleef je vaak individueel en op een scherm. En juist fysiek en met een mensen samen daarop reflecteren creëert ook meer afstand, waardoor je er ook echt naar kan kijken. Maar toen kwam de pandemie en moesten we iets online doen. En het internet is natuurlijk ook ons onderwerp. We zijn kritisch op grote techbedrijven. Dus we wilden niet zomaar dan onze evenementen op YouTube gaan uitzenden. Maar wat dan wel? En eigenlijk die vraag hebben we ook als soort van onderzoeksvraag meegenomen in het eerste evenement. Van welk platform vertaalt het beste de sfeer die onze evenementen fysiek heeft? En om dat een beetje te testen, hadden we dus 5 verschillende platformen uitgekozen. Heel uiteenlopend. Twitch of YouTube, dat zijn allebei streaming platforms. Maar Zoom en Jitsi, dat zijn videocall platforms. Okay. Jitsi is dan de open source variant. En Discord? Discord is een soort community platform. Dus, en je zei dan tijdens het evenement van hup, nu allemaal schakelen naar Jitsi. Ja, in de chat we begonnen op YouTube en dan stuurden we in de chat de link naar de volgende presentatie die in Twitch plaatsvond. En zo kon het publiek dus van platform naar platform, moesten ze van platform naar platform gaan om alle presentaties te zien. En wat ons dat leerde achteraf gezien, mm-hmm. want we dachten, oh ja, we gaan dit testen voor onszelf. En we kwamen ook tijdens dat evenement achter dingen, bijvoorbeeld hoe het design van een platform ook invloed heeft op de interactie. Dus bijvoorbeeld op Discord is het mogelijk om met gifjes naar elkaar te sturen, waardoor die gesprekken in de chat veel informeler waren. En gifjes zijn bewegende beeld. Klopt, ja, ja. Kleine bewegende, herhalende filmpjes. En in Zoom kan je iedereen muten. Ja, dat voelde voor dat ons. Dat weten we allemaal nog van de pandemie. Precies, ja. En dat voelde een beetje een soort van hard om te doen voor ons. En op Jitsi is dat niet mogelijk. Kan eigenlijk iedereen zomaar zichzelf unmuten en interrumperen. Maar dat gebeurde niet. En het is ook heel interessant. Ja, in een evenement kan in principe ook iedereen opstaan en iets zeggen. Dus is het nodig om iedereen te muten? Dus dat is, dat was een vraag die bij ons opkwam. En achteraf kregen we dus terug dat mensen het heel leuk vonden. En het bijna een fysieke ervaring voor mensen was om eigenlijk nieuwe plekken van het internet te leren kennen. Precies, die ze niet kenden voor. Het is een ludieke manier vaak waarop jullie kennis verspreiden. Jullie geven ook workshops, educatieve workshops. Voor wie? Voor scholieren? We hebben voor mbo leerlingenprogramma. En er zijn ook wat workshops die voor meerdere leeftijden mogelijk zijn. Ja, want ook, en ook voor professionals. Hè? Jullie hebben een serie workshops aan de slag met. Ja. Voor bedrijven of instellingen die dan met AI aan de slag willen of live willen streamen. Ja. Instituten kunnen bij jullie terecht. Ja. Voor consultancies. En daarnaast hebben jullie een hele hoop dossiers. En dat vond ik het leukste. Want in al die dossiers kun je lezen. Ja. Ik noem er een paar op. Dan kun je even vertellen waar ze over gaan. Mm-hmm. Algoritmisch kolonialisme. Ja. Dat vond ik wel een interessante titel. Ja, dat zijn eigenlijk hoe soort racistische systemen nog steeds doorwerken in ook hoe de technologie is opgebouwd. Datakabels door Afrika gelegd worden. En Afrikaanse continent. Ja, jullie zijn daar ook heel mee bezig met toegankelijkheid voor iedereen. Hè? Ja, ja. Bijvoorbeeld dat je in een lage resolutie kan streamen als je een event streamt. Ja. En dat je daardoor meer mensen toegang geeft eigenlijk. Ja, we hebben sowieso ook nu we weer geen we gewoon fysieke programma's kunnen organiseren, hebben ook die online evenementen niet links laten liggen, maar zijn al onze evenementen hybride. Omdat op die manier de mogelijkheid biedt dat mensen niet per se naar een fysieke locatie hoeven om het evenement te volgen. En dat kan, mensen kunnen om fysieke reden moeite hebben om naar een plek te komen. Maar het kan ook omdat ze een zorgplicht hebben of hele andere financiële redenen hebben. Dus op die manier, en internationaal natuurlijk is het mogelijk ook. Ja, want alles wat jullie doen is in het Engels, hè? Dus je kan vanuit Zuid-Afrika kan je ook jullie bijeenkomsten volgen als gestreamd worden. Ja, en we hebben dus ook in de stream verschillende kijkweergaven die ook low-tech zijn, dus met lage data. Vragen. Je kan het ook in hoge resolutie bekijken, maar je kan ook video in lage resolutie bekijken. Je kan het alleen in audio volgen. We hebben een mode die heet Low-Low-Res. Daarbij wordt een stil gegenereerd elke 15 seconden van de livestream met de live captions, dus de ondertiteling erbij. En je kan alleen de ondertiteling kijken. Ja, enorme keuzes om te zorgen dat iedereen maar toegang heeft tot dat wat jullie te bieden hebben. Ja. En niet per se een hele luxe high-tech verbinding moet hebben. Nee. En ook het idee van dat mensen verschillende behoeften hebben aan een evenement bijwonen. Ja. Dus we hebben ook wel, krijgen ook wel eens mensen die dan hoge prikkels, gevoeligheid hebben. Oh ja. Die het moeilijk vinden om naar een fysiek evenement of een soort de sociale aspect van zo'n evenement lastig vinden. En die dan het heel fijn vinden dat ze een livestream kunnen volgen. Ja. Het idee van dat je op verschillende modes een programma kan aanbieden. Ja, en daar geven jullie ook andere instellingen kennis van. Een ander dossier was bijvoorbeeld gezichtsherkenning of deepfake of the power of Facebook. Allemaal dingen waar ik me wat bij voor kan stellen. Ik ben helemaal gedoken in het dossier online fandom. Omdat ik dacht, online fandom, wat is daar helemaal nieuw en spannend en anders aan? Maar er ging een wereld voor me open. Bijvoorbeeld muziekfans heten stans. Ja. Kun je dat uitleggen? Ja, dat is van een nummer van Eminem. Van Stan. Heel lang geleden. Ja, Stan. Met Dido. Ja. Ja, klopt. En het ging over een soort obsessieve fan. En het is eigenlijk een combinatie van stalker-fan. Stans zijn hele toegewijde fans. Ja. En het viel me op dat het vooral stans, fans zijn van zangeressen. Van Britney Spears, Ariana Grande, Rihanna, Beyoncé natuurlijk, Taylor Swift. Maar ook wel de grootste Stan Army, want zo worden ze ook genoemd, legers, is misschien wel van K-pop bands. En ja, dat dus zijn Koreaanse meer pop bands. Ja, dus BTS Army, dat is denk ik de grootste Stan groepering. Dat zijn jongens, het is een jongensband. Ja, een boyband, ja. Dus eigenlijk zijn al die fans, stans, zijn het vooral vrouwen? Vroeg me af. Want vrouwen houden van zangeressen. Ja. Van boybands. Weet ik eigenlijk niet. Nee. Dat is ook een beetje een grove aanname van mij. Je ziet ook dat die stans heel veel in beweging krijgen. Bijvoorbeeld, ik moest denken aan Britney Spears. Er was zo'n beweging die heette Free Britney. Ja. En dat waren haar fans en volgers. En die kregen voor elkaar dat haar vader niet meer langer de conservator van haar belangen was. Maar zij weer eigen macht kreeg over zichzelf. Ja, klopt. Ja. Ja. Er is een enorme devotie. Ja. Hoe kan het dat zoveel groter is dan in de tijd dat je van David Bowie of Nirvana hield? Ja, ik denk het internet, dat echt het grote verschil is. Als je vroeger een fan was van David Bowie, dan was jij fan van die artiest en je kwam misschien andere fans tegen als je naar een concert van die artiest ging, maar dan zag je vooral de lokale fans of nationale fans van zeg maar mede-fans. En nu zijn al die fangroeperingen via het internet met elkaar verbonden. Dus het is echt een wereldwijd netwerk eigenlijk aan fans. Een enorme massa dus. Ja, precies. Ja. En ook, ze kunnen ook enorm veel dingen bereiken op die manier. Dus, geef ze een voorbeeld van wat ze kunnen bereiken? Ja, ik vind het echt... ik denk dat fangemeenschappen hele mooie voorbeeld zijn van een soort bottom-up power op het internet. Dus we hebben het heel vaak over de macht van big tech bedrijven. En die hebben natuurlijk ook een hele grote macht. Ja. Maar we moeten ook niet vergeten dat wij als gebruikers ook een macht hebben. Zeker als we elkaar met elkaar verenigen. En daar zijn die fangemeenschappen denk ik een hele mooi voorbeeld van. Een interessant voorbeeld dat misschien jij ook wel kent. ik weet, ja, het is gewoon een vaak genoemd voorbeeld. In de verkiezingen van 2020 met Trump waren bijvoorbeeld BTS-fans van die K-pop band. Ja, die hadden dan bedacht dat ze met elkaar kaartjes gingen reserveren voor een presentatie van Trump in een stadion, maar niet gingen komen. Dus ze hadden allemaal kaartjes gereserveerd en waren dus niet gekomen. Wat erin resulteerde dat Trump eigenlijk voor een half leeg stadion die presentatie gaf. Ja, maar dat zie je ook steeds meer, dat ze zich ook mengen in politieke aangelegenheden. Ja, ja zeker. Ja. Ja, en het gaat ook meer. Het gaat ook voorbij aan het voor. Ja, een soort gedeelde identiteit, maar bijna aan het... ze maken onderdeel uit van een verhaal en creëren dat verhaal ook. En dat is ook, heeft ook vaak een soort moreel gevoed of sociaal... Ja, een soort idee om aan een sociale beweging bij te dragen. Ja, Taylor Swift heeft bijvoorbeeld in 2020 heeft ze Biden openlijk ondersteund. Ja. Nu zou je eigenlijk verwachten dat ze Kamala Harris wel zou ondersteunen. Maar dat heeft ze nog niet gedaan. Nee, maar er zijn wel de fans zijn zich wel al volledig aan het inzetten voor Kamala Harris. Ja, er is een Swifties voor Kamala. Ja, precies. Ja, dus dat is ook interessant dat eigenlijk ook die... Ja, bijna leider van de groep, zeg maar. De artiest waar die ze allemaal aanhangen. Die hoeft niet eens... Die bepaalt eigenlijk het narratief helemaal niet. Het is gewoon de fans zelf die opereren in wat zij belangrijk vinden. Je ook... Maar wat verbindt hen dan? Alleen het feit dat ze bijvoorbeeld fan zijn van Taylor Swift. Ja, en ook dat ze het gemeenschappelijke doel hebben... dus ze hebben in principe het doel met zo goed mogelijk Taylor Swift te bedienen. Dat is ook interessant wat voor ja, hoe zij ook weer het platform soms hacken. Dus bijvoorbeeld toen dat leerde ik ook tijdens het maken van dat dossier over online fans. Je hebt natuurlijk streams die belangrijk zijn voor artiesten. Op Spotify bijvoorbeeld. Ja. En het werkt niet als je het nieuwe nummer van een bepaalde artiest op repeat zet. Dan herkent het algoritme van Spotify dat jij dat op repeat zet en dat niet zeg maar optelt bij elkaar. Dus de stands kwamen erachter dat als je een playlist maakt met het nieuwe nummer en dan een paar oude nummers en dan weer het nieuwe nummer, dat dan wel meetelt. Dus ze maakten dat soort playlists en laten dat dan uren draaien om streams te verzamelen voor hun favoriete artiest. En hoe meer streams je hebt, hoe hoger je in het algoritme komt. Dus daarmee creëer je gewoon een hit. Ja, en die streams die tellen ook mee als om de populariteit van een liedje te markeren, zeg maar. Ja, ik las ook dat Swiftie-fans, dus Taylor Swift-fans bijvoorbeeld... met elkaar praten via haar songteksten. Ja. Dus dingen die in haar songteksten voorkomen... zo proberen ze met elkaar te communiceren. Dus het wordt eigenlijk een heel eigen wereld. Ja, en Taylor Swift speelt daar natuurlijk ook heel erg... slim op in, want zij verwerkt allemaal spelletjes en verwijzingen en aanwijzingen in haar lyrics of songteksten, maar ook in haar social media posts en artwork voor de albums. En dus ze speelt ook heel erg in op het idee van Een beetje zoals Wie is de Mol. Daar heb je toch ook dat mensen dan allemaal soort aanleidingen zijn voor waar wie de mol kan zijn door kleine dingen die ze denken te herkennen. Ja, dus daar speelt Taylor Swift heel erg op in. Op dat. En dat creëert onder haar fans ook weer een soort community gevoel. Omdat mensen samen op zoek gaan naar die aanwijzingen. Ja, iets anders wat ik dacht van kijk, het zou bijzonder zijn als Taylor Swift bijvoorbeeld Kamala Harris ging endorsen. Hè, yeah. Dat ze haar ging ondersteunen. Mm-hmm. Dat doen nu haar fans. Hè, die proberen haar echt onder de aandacht te brengen. Maar je ziet ook heel veel memes van Kamala Harris. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan op het internet? En waarom is dat zo succesvol en een communicatiemanier, memes? Dus nu zie je... Het is ook grappig. Memes zijn grappige filmpjes, hè? Een soort montage waarin een soort grapje wordt uitgehaald. Ja. Het is die humor is denk ik ook iets wat mensen aantrekt. Of soms is het ook een heel soort kleine aanleiding. En dat is ook weer een soort vorm van verbinding. Dus bijvoorbeeld met Kamala Harris, om bij haar als voorbeeld te blijven, en het emoji erin te brengen. Er is nu de kokosnoot emoji en de palmboom emoji. Die zijn een soort van referentie voor Kamala Harris geworden. Omdat ze die anekdote had over een wat was het ook alweer? Ja, ik ben niet uit een kokosboom gevallen of zo. Daar is dan een klein viral filmpje die eigenlijk eerst tegen haar werd gebruikt door Republikeinen van een beetje, ja, haar, juist tegen haar werd gebruikt. En nu wordt het eigenlijk geadopteerd en als een soort referentie gebruikt aan haar om support te betalen. Dus als je een appje ontvangt met een kokosnoot en een palmboom, dan is dat een aanhanger van Kamala Harris, een democraat. Ja, ligt een beetje aan de context van de verdere van het gesprek en de andere. En die memes, waarom? Want in de memes wordt een grapje uitgehaald met haar. Yeah. Waarom is dat niet belachelijkmakend? Mm. Maar waarom is dat een opmaat voor succes? Mm. Nou, het kan ook belachelijkmakend zijn, denk ik. Het is een manier van viral gaan. Dus ook van mensen bereik en in de vorm van die emoji bijvoorbeeld. Het feit dat jij weet dat die palmboom en die kokosnoot voor haar staan, betekent dat jij ook onderdeel die taal spreekt, zeg maar. Ja. En dus bij een bepaalde groep hoort die taal spreekt. Het gaat heel erg over die communities. Ja, ja. En wordt daarmee ook op dat soort platforms als TikTok en Snapchat en al die andere platforms. Zijn die dan ook veel politieker geladen nu? Je bedoelt nu er verkiezingen zijn? Nu er eigenlijk online communities zijn die zich daar heel erg mee bezighouden. Ik denk dat er altijd wel politieke... TikTok... Zolang TikTok er is, zijn er ook politieke communities daar. En wordt het ook voor politieke berichten verspreid, gebruikt. Maar het heeft ook natuurlijk heel veel andere kanten. Dus ja, dit is waar, want Forum voor Democratie had ook TikTok-filmpjes en zo natuurlijk. Ja, is ook politiek. Ja, zo, ja. En dat is dus wat daaraan interessant is dat... het gaat soms niet meer om de content, maar meer over de viraliteit. Dus als je Forum voor Democratie doet dat regelmatig, dat ze bepaalde snippets uit zo'n debat. Nemen en dat dan verspreiden in een soort meme met een catchy zin die het misschien in een hele andere context biedt. Dus je ziet eigenlijk steeds meer dat het minder gaat over De inhoud en ook de originele intentie van wat iemand heeft gezegd, maar meer eigenlijk net zo belangrijk wordt hoe iemand anders dat interpreteert of weer verspreidt op hun eigen manier, misschien ook in hun eigen voordeel. In een hele andere context wellicht. Precies, ja. Ja. Je ziet nu ook, er was een LP van Charlie XCX. Mm-hmm. En die heette Brad. Ja. En dat kom ik ook overal tegen. Ja. Dat het nu een Brad summer is. Maar Kamala Harris ging ook Brad. Die adopteerde eigenlijk die kleur van die hoes van Charlie XCX en de typografie. Ja. Ja, want die Charlie XCX had in begin van de zomer een nieuw album gelanceerd. En dat heette Brad. En dat had een groene albumcover. En er stond Brad op, B-R-A-T, in een heel simpel lettertype. Ariel? Ja. Ja. Is het waar? Dat is het Ariel? Ja, Ariel. Oh, ja. En dat werd helemaal geadopteerd dat mensen een Brad Summer was. Dat is ook een interessant voorbeeld. Want eigenlijk wat Brad Summer dan precies betekent, was heel los. Van was gewoon eigenlijk de vibe die mensen voelden als ze naar specifiek ook een bepaald nummer op dat album luisterden. Maar je had op een gegeven moment Brad courgettesoep. En ja, en Kamala Harris was toch ook een Brad? Ja, maar zij dat was zo doordat Charlie XCX zelf postte Kamala is Brad. Biden had zich terug had getrokken. Ja. Toen had zij dat gepost en dat werd weer enorm geomarmd door het campagneteam van Kamala. En die deden toen inderdaad de social media pagina in dezelfde kleur groen. En dus ze was helemaal op die. Ze dachten, we gaan op die viral trend. En nu las ik ook laatst dat de Brad dead is. Dus dat eigenlijk doordat zeg maar het een beetje mainstream is geworden. En eigenlijk ook een hele saaie politici het ineens over Brad Summer hadden. Ja, is het gelijk en, niet leuk meer natuurlijk. Precies. En dat laat denk ik ook zien, zeg maar, die kracht van de meme. Van dat het interessant is als je het in een bepaalde onder die community gebruikt. Maar zodra het dan daaruit in een hele andere context gebruikt wordt door mensen die het helemaal niet snappen, is eigenlijk ook de kracht en de van die meme weg. En je merkt dus dat het eigenlijk helemaal niet over de inhoud gaat. Nee, nee. Het gaat echt over wat het op dat moment betekent in die community. Ja, en het netwerk, Goh, nou, het was allemaal langs mij heen gegaan. Als ik niet in jullie dossier was gedoken over het online fandom. Vond het super interessant. Nieuw dossier wat jullie gaan maken heet Momfluencer. Ja. Momfluencer, dus omdat de eerste influencer was een moeder. Klopt, ja, dat is 20 jaar geleden dit jaar. Toen was er nog geen social media, maar er waren wel blogs. Mensen die blogs schrijfden. Ja. En eigenlijk de eerste persoon die een advertentie op zo'n blog postte, dat was een moeder. Dus dat was de eerste die met zo'n een blog waarin ze persoonlijke verhalen deelde, ook inkomsten genereerde. Oh, dus iemand wilde adverteren op haar blog? Ja. Voor, weet ik veel, babyhapjes of zo? Ja, ik weet niet. Volgens mij was het niet eens zo moedergerillend. Ik weet het, ik zou het niet weten. Maar volgens mij was het nog, nog niet eens zo. Maar jullie gaan het 20-jarig bestaan van het influencerschap gaan jullie onderzoeken. Ja, ook omdat eigenlijk die eerste bloggende moeders die deelden juist heel erg hun worstelingen met het moederschap. Dus eigenlijk de rauwe randjes. De verhalen die ze niet terug konden vinden in tijdschriften. Waren ook op zoek naar gedeelde moeders die hetzelfde hetzelfde worstelingen hadden. En nu, zeg maar, als je kijkt naar de huidige momfluencers, dan is het eigenlijk weer de hele andere kant op gegaan. En ik ken helemaal geen momfluencers. Als jij dat zegt van de huidige momfluencers, dan wil ik gaan denken van wie dan? Ja, het zijn. Wat is een mom? Ja, momfluencers, iemand die moeder is en daar ook heel veel over post. En degene die het meeste vroeger, of er zijn een aantal hele populaire momfluencers, zeker. Noem ze een naam? In mijn koptelefoon hoor ik de vrouw van Arie Boomsma. Romy Boomsma, ja, dat is ook een momfluencer, ja. je hebt Nienke Plas. Er zijn in Amerika ook nog hele grote. Maar die, vooral in Amerika is er dan een momfluencer die dan ook een heel perfect plaatje van. Ze woont in een boerderij en. En zijn dat dan ook weer tradwives? Of ze kunnen ook zelfstandige, fijne, autonome vrouwen? Tradwives, dat is die hele stroming van vrouwen die weer gehuwd willen zijn en de vrouw willen zijn van en verder niks. Wat onbegrijpelijk vind ik dat. Daar kan ik zo boos over worden. Ja, maar het is ook interessant dat ze zegt dat idee van de tradwife, dat ze dat. Ouderwetse idee van moeder zijn of vrouw zijn verspreiden, maar wel influencers zijn dus, en daar inkomsten mee genereren. Ja, dus ze zijn helemaal geen threadwives. Zelf. Okay. Ja. Dat valt dan weer mee. maar het is nu in ieder geval een trend om heel erg het perfecte plaatje weer van de van het moederschap te laten zien. En de roze wolk. Ja, en ook. Een soort alle ballen hoog houden en daarin succesvol zijn. Een beeldige carrière, goede kinderen, een heerlijk seksleven. Ja. Heel veel vriendinnen, aardig zijn voor je ouders, geld, alles. Ga er maar aan staan. Wat ik ook heel leuk vond, was een samenwerking die jullie hebben gedaan met Foam. Ja. Het Fotomuseum in Amsterdam. Dat gaan we nog doen. We gaan, we zijn ermee bezig met de voorbereiding, maar we gaan het in dit najaar. Ik dacht dat het al geweest was. Maar het is een soort. Als je AI gebruikt, dan moet je een zinnetje aan AI geven. Dat zinnetje heet een prompt. Ja. En jullie gaan een soort rap battle houden. Dus we gaan met Foam een serie evenementen over de toekomst van de fotografie organiseren. Maar waar je nu refereert, dat zijn de prompt battles. Die we in eerste instantie hebben dat voor ons eigen evenement georganiseerd. En later hebben we dat ook nog voor andere evenementen of organisaties en plekken gedaan. Dus het is inderdaad een soort rap battle, maar dan met prompt schrijven. Ja, de prompt zijn dus die zinnetjes voor AI. En een rap battle is dat mensen tegen elkaar opstaan te rappen. Dus het idee is dat je twee mensen tegenover elkaar hebt. En het gaat over het genereren van beelden. Dus je hebt ChatGPT, daar doe je een prompt in en dan krijg je een tekst uit. Maar je hebt ook DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion. Daar doe je een tekst in en dan komt er een beeld uit. Precies, ja. En daar werken we mee met de prompt battle. En dan krijg je twee mensen een plaatje te zien bijvoorbeeld. En dan moeten ze een prompt schrijven om dat plaatje zo goed mogelijk na te genereren. Daar komen dan twee antwoorden uit en het publiek stemt wie zij de beste vinden. Ja, superleuk lijkt het me. Ja, het is heel leuk. Ja. Ik heb van een vriendin voor mijn verjaardag een portret gehad van mij. In de vorm van een Marlene Dumas schilderij. Oh ja. En dat heeft ze laten maken door Wall-E. DALL-E, ja. DALL-E, ja zie ik weet het. Wall-E, dat was die vuilnis. Dat was de vuilnisfilm van daar Disney. Daar is die wel gebaseerd. Oh my god. Ja, dus ik sta hier allemaal. Ik weet echt. Ik vind dat ik het heel goed doe. Dat ik heel goed alles door heb. Maar het en hoe was niet. Dat portret? Ja, het was geweldig. Ja? Ja, het was dus. Het leek helemaal niet op mij natuurlijk. Ja. Maar het was echt heel erg in de stijl van Marlene Dumas, de schilderes. En het was een beetje abstract gezicht. Mm-hmm. Ja, ik was echt heel blij mee. Leuk. En hadden ze zeg maar een foto van jou? Nee, ze had het met tekst gedaan. Oh ja, dus ze had jou beschreven. Ja, was heel leuk. Ja. Eventjes nog voor de mensen die later in schakelen. Ik praat met Lilian Stolk en zij weet alles over het beeldende aspect van communiceren en alles over internet en computers. En ik begreep ook dat jij. Nog even mijn zin afmaken. En zij is. Hoofdredacteur, ben je dat? Hoe noem je jezelf? Directeur van The Hum. En dat is een online platform met heel veel informatie. ik begreep dat je vader computerprogrammeur was. Ja, klopt. Ja. Die programmeerde eigenlijk computers voor tuinbouwkassen. Om ervoor te zorgen dat raampjes open gingen en een vochtgehalte oké was. En hij... Ja, wij waren eigenlijk... Ik ben opgegroeid met een computer in huis. Dat was er gewoon altijd al? Ja, ja. Ik heb zelfs een... mijn moeder VVL's vertelde dat ik een oogtest deed toen ik 3 jaar was. En dan allemaal beeldjes moest zeggen wat het was. En er was een een theekop. Mm-hmm. Waar je thee uit schenkt. En een theekan. Theekan, ja. En ik zei dat een computer was. Ja, dus het was een... Ja, dat van het begin af aan was dat altijd in jouw ervaringswereld. Ja, en mijn vader die was ook een van de eerste binnen zijn bedrijf die goed met computers overweg kan. En hij was eigenlijk eigenaar van de game library, spelletjesbibliotheek van zijn bedrijf, omdat die spelletjes ook het doel hadden om de collega's wat beter overweg te kunnen laten gaan met computers. En hij, ja, zorgde dan voor de uitwisseling daarvan. En voor nieuwe spelletjes. En bij ons waren dus altijd de nieuwste computerspelletjes. En jij mocht daar ook op. Je had niet zoiets. Je ouders hadden niet zoiets van. Nee, ik was de. Ik was schermtijd. Toen ik 2 was, speelde ik al computerspelletjes. Echt? Ja, het is heel grappig, want ik ben nu met mijn dochter daar best wel voorzichtig mee. Maar eigenlijk, ja. En wat moet ik me voorstellen? Want jij bent uit 86, dus ja. Het was 88. Was dat dan dat pingpongspel? Nee, het was wel iets later. Het eerste spelletje wat ik speelde was Alley Cat, heette dat. En het was een katje die over vuilnisbakken moest springen en op een waslijn moest klimmen. En het was wel heel erg pixelachtig en ook met zo bliep-bliep muziek. Maar het was iets meer dan de pong. Ja, en heeft dat je gevormd? Ja. Het feit dat er altijd computers denk waren? Ik denk het wel, ja. Maar het gekke is dat je geschiedenis bent gaan studeren. Dat is best wel gek. Ja, ja. Maar dat was... ik heb dat in Rotterdam gestudeerd. En dat heette toen niet meer maatschappijgeschiedenis. Maar het heette vroeger maatschappijgeschiedenis. En het was heel erg gericht op hoe mensen met elkaar omgaan. Dus heel erg het sociale aspect. Dus het was niet over het leren van jaartallen, maar veel meer meer de sociale kant. En waar ben je op afgestudeerd dan? Ik heb een master media journalistiek gedaan. Dat was ook eigenlijk een reden voor mij om geschiedenis te studeren. Om ook om meer praktisch ook iets te doen, het schrijven, dat vond ik leuk. En ik ben op vrouwelijke schoonheid. Ik heb onderzoek gedaan voor mijn masterscriptie. Heb ik onderzoek gedaan naar hoe vrouwelijke schoonheid geïnterpreteerd werd in de Yes en de Viva. En waarom in die 2 bladen? Omdat Viva vrij vooruitstrevend was. Met anybody, die 2 blote lijven die daar altijd stonden, zonder hoofd. Ja, ja, ja. En Yes, juist wat voor een wat jonger meisjes waren. Ja. En kwam daar een bepaald ideaal uit over het vrouwbeeld? Het moet wel heel goed terug. Viva was natuurlijk wat vrijer daarin. Maar er was ook wel iets van een soort... dat het wat... Eerst wat... Volgens mij was Yes eerst wat vrijer en daarna weer wat conservatiever. Dus dat er ook een soort verandering in die 20 jaar zat. Maar het is dus echt lang geleden. Ja, het is ook alweer een tijd geleden. Ja. Maar het is wel grappig dat je geschiedenis ging studeren. Maar het ging jou dus om bijna om een soort sociologisch of antropologische invalshoek van de geschiedenis. Ja, precies. Ja. En ook en met die master dus heel erg de invloed van media en de beeldvorming die dat teweeg brengt. Dus eigenlijk klopt het allemaal wel weer met die computers van je vader erbij. Ja, ja. Je hebt ook het zonder woordenboek geschreven, hè? Ja, met heel veel woorden erin. Ja, dat dan weer wel. Ja. Maar dat gaat over emoji, al die leuke poppetjes die wij in elk tekstberichtje. Wat is jouw favoriete emoji? Ik vind dat smeltende gezichtje wel leuk. Die zo... Die smiley die halverwege... Smelt. Smelt. Ik denk dat mijn... En de oogjes, die zo... zeg maar twee oogjes naast elkaar. Die in een geel poppetje? Of gewoon nee, gewoon oogjes? Losse oogjes. Oh ja, die zijn leuk. Ja. Waarom ging je een boek schrijven over emoties? Eigenlijk toen ik een beetje... Het begon met een... SMS van mijn vriend. En het was een update. Toen had Apple net een update gedaan met verschillende huidskleuren die ze hadden toegevoegd. Mm-hmm. En ik had een oude iPhone en kon die update niet meer doen. En mijn vriend had wel een nieuwe update gedaan. Ja. En ik was benieuwd hoe, als hij zo'n een andere huidskleur naar mij zou sturen, hoe dat op mijn telefoon terecht zou komen. En toen hij dat stuurde, hij stuurde een zwarte kerstman naar mij. En ik ontving een witte kerstman. Want dat was toen de standaard kerstman. Met een zwart een vierkantje erachter. En dat was eigenlijk voor mij een moment waarop ik realiseerde... Oh ja, dit is eigenlijk een soort computercode. Die afbeeldingen. En wie bepaalt eigenlijk welke symbolen er op ons telefoon staan. En waarom zijn het deze symbolen? En toen ik daar wat meer over ging opzoeken, ontdekte ik eigenlijk de hele wereld achter emoji. En, vertel eens wie bepaalt dat? Welke emoji? Er komen er iedere jaar dus een paar nieuwe. Het is oorspronkelijk komt het uit Japan. Emoji is ook een Japans woord. Het betekent beeldkarakter, beeldletter. Het staat nu bij iedereen op zijn telefoon door Steve Jobs. Die had de iPhone ontwikkeld en die wilde heel graag die iPhone ook in Japan uitbrengen. En die had een netwerk, een soort T-Mobile van Japan gevonden, die dat ook wel wilde, maar die zeiden... Op één voorwaarde. Je moet wel emoji toevoegen aan de telefoon. Want anders wordt die telefoon nooit een succes hier. En hoe kwamen die emojis dan al in Japan? Dat was echt 10 jaar daarvoor al. In de tijd dat mensen nog sms'en naar elkaar stuurden. En dat het ook... Voordat we smartphones hadden eigenlijk. Voordat we smartphones hadden. En dat je ook moest betalen per... zoveel aantal letters. Dus je wilde zo kort mogelijk je bericht sturen... om geld ook te besparen. En daar was emoji eigenlijk een hele mooie oplossing voor... omdat je in één karakter een emotie kon delen. En in Japan, de taal is al iets beeldender met de karakters die ze daar hebben. Tuurlijk. Dus dat is al, daar was het al heel snel. En ze hebben de manga's en zo, die strips. En ze zijn heel erg op poppetjes. Veel beeldender wat dat betreft. Ja. Dus zij hadden dat al in de tijd van dat ze de mobiele telefoon hadden. En dus Steve Jobs, omdat Apple die werkt met Unicode. Unicode, dat is eigenlijk, dat is weer een heel ingewikkeld verhaal. Maar dat is een soort code waar alle apparaten mee werken die we gebruiken. En het zorgt ervoor dat als jij een Windows computer hebt en je stuurt een bericht naar iemand die een Apple computer heeft, dat die elkaar kunnen begrijpen. En ook Samsung en Apple. Dat is een soort standaard die ervoor zorgt dat een letter K overal een letter K is en niet een andere. Dus als emoji op de iPhone moest die toegevoegd worden aan de Unicode. En Google wilde dat ook wel, want die wilde ook... Dus er zit eigenlijk heel kapitalistisch idee ook achter het feit dat de hele wereld emoji heeft. Want het was vooral die grote techbedrijven die hun producten in Japan wilden. Die wilden gewoon de Japanse markt aanboren. Ja, precies, ja. En ze dachten ook helemaal niet van dat gaat door de hele wereld gebruikt worden. Dus ze hadden gewoon een 1-op-1 die set die in Japan was gekopieerd en op hun apparaat. En dat waren er 100 of zo met vooral veel Japans eten. Ja, precies. Die ook er nu nog op staan. Maar als je naar het eten scrolt en je denkt dat herken ik niet, dan is dat waarschijnlijk een Japans gerecht. En pas toen de mensen van over de hele wereld het gingen gebruiken, kwamen ook de wensen voor ander soort eten en ander soort vervoersmiddelen. En die wensen die moet je indienen bij dat Unicode? Die moet je indienen bij de Unicode. Ze hebben dus bedacht van gaan dan jaarlijks 100 symbolen toevoegen. En iedereen kan een aanvraag indienen. En ze hebben dan een comité die bepaalt welke het worden. En het comité bestaat uit big tech bedrijven? Ja. Dat is nu wel wat meer aan het veranderen. Dus nu is het... ik weet niet precies wie erin zit. Maar het zijn niet allemaal... het zijn ook onderzoekers en wat meer onafhankelijke personen. Mm-hmm. Maar het is alsnog wel een... Het is op zich natuurlijk best gek dat er een groep mensen is die bepaalt met welke symbolen wij allemaal mogen communiceren. Ja. En jij werd er een beetje boos van. Je dacht, ik ga een eigen emoji-voter. Ja, ik had een soort van Tinder voor de emoji. Ik heb hem gistermiddag zitten spelen, want hij is nog online. Dus een app waarin je bepaalde emoties naar links of naar rechts swipet. Ja. Heb ik dat ook eens gedaan. En wat heb je daarmee gedaan? Dus dat waren de kandidaten. Dus ik had ergens op. Ja, ergens diep in de archieven van Unicode houden ze ook bij welke emoji aangevraagd worden. En vervolgens kan je zo swipe. Ja, kan je bepalen van is dit een emoji? Want dat is, vind ik, interessant met de keuzes die ze toevoegen. Die zijn best wel random en soms ook een beetje. Vraag je af waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld is er een aanvraag van iemand met een afro en dat werd afgewezen. Terwijl heel veel mensen een afro-kapsel hebben. Precies, ja. En ook de menstruatie-emoji werd afgewezen. Dat was een onderbroekje met een bloedspetter, toch? Ja, precies. Ja. En zowel de bloedspetter is toegevoegd en de onderbroek is toegevoegd, omdat dat dan apart voor meerdere dingen gebruikt zou kunnen worden. Nou, daar zit misschien wel wat in. Maar er zijn wel heel veel verschillende, volgens mij 70 in totaal, emoji voor mensen met een handicap. Wat ook heel goed is, maar het zijn wel twee hele verschillende tactieken. Ja, precies. De helft van de wereldbevolking menstrueert. Dus ja, zo'n ongesteldheids-emoji zou heel handig zijn misschien. Ja. Wat zijn dan de criteria? Dat het veel gebruikt moet worden, dat het universeel inzetbaar moet zijn. Maar het geval van die emoji voor mensen met een handicap, die aanvraag was ook ingediend door Apple of Google, weet even niet meer uit mijn hoofd, maar een van de grote techbedrijven. Dus dat kan ook meespelen, denk ik. Dus die wilde laten zien hoe divers ze waren. Precies, ja. Het is ook een PR-stunt ergens. Maar nog even over jouw eigen gemaakte emoji-foto. Wat is daarmee gebeurd? Want dat was in 2021, geloof ik, of 2022? Ja. Ik heb gepubliceerd wat de keuzes van het publiek was, maar daar is verder niet naar geluisterd of gehandeld. Door Unicode? Nee. Nou, wat flauw. Ja, en het is ook ik kan ook, denk ik, een vraagteken stellen van hebben we niet genoeg emoji? Of ja, want dat vind jij, geloof ik, hè? Dat het te veel diversiteit is. Dat je wit, iets minder wit, geel, iets bruiner, bruin, donkerbruin. Ik denk dat het goed is dat iedereen zich kan herkennen in emoji. En dat iedereen zich gerepresenteerd voelt. Ja. Zeker, ja. Maar eigenlijk de manier waarop ze ontworpen zijn, het zijn nu eigenlijk hele kleine gedetailleerde tekeningetjes op je scherm. Terwijl als je kijkt naar hoe het ooit was, waren het een paar pixels. Waardoor je alle details wegliet. En eigenlijk die details zorgen er ook voor dat je mensen uitsluit. Bijvoorbeeld de danser emoji. De Spaanse danseres? Ja. Doordat dat een vrouw is in een flamenco jurk. En ze was eerst had ze een witte huidskleur alleen en donker haar. Dan wil je ook een danser, een mannelijke danser en een genderneutrale danser en een danser met blond haar en een danser die een hele andere dans doet. Terwijl Google ooit hadden zij een soort Barbapapa figuur met een roos in zijn mond. Uh-huh. Die ook wel duidelijk een dansje deed. Maar daar kunnen zich maar veel meer mensen zich in identificeren. Ja, dus het is meer een soort representatie geworden dan een symbool voor iets. Ja, precies. Die symboolwaarde die is een beetje verdwijnen. En dat zie je bij die smileys, die gele gezichten. Ja. Die zijn eigenlijk helemaal los van gender en dat zijn smileys. Zijn precies, geval. Ja. Ja. Hey, waarom gebruiken we ze zoveel? Mm-hmm. Ik merk dat ik het bijna moeilijk vind om een appje te versturen zonder. Ja. Is het body language? Ja, het is echt maar een vertaling daarvan. Ja. Dus het is ook net als we een gesprek hebben met elkaar. Zijn de woorden maar één onderdeel van de boodschap. De manier waarop we iets zeggen, de tone of voice, de gebaren die we maken, dat is ook een ander heel belangrijk onderdeel. En online kunnen we dat een beetje vertalen met emoji. Zeker nu we ook eigenlijk op een soort pratende manier communiceren. We sturen hele korte tekstberichtjes naar elkaar over en weer. We nemen niet de tijd om een hele bloemlezing naar elkaar te sturen. Maar daardoor kan ze een emoji juist een bepaalde kleur. Ja, en ook aangeven op wat voor manier je iets bedoelt. Dus je kan zeggen, ik ben aan het werk met een ogen dicht emoji. Of je bent aan het werk met een smiley. En dat is hetzelfde zin in tekst, maar een hele andere betekenis. Omdat je er een andere bedoeling mee hebt. Ja, omdat je er een ander symbooltje bij gebruikt. Ja, dus eigenlijk is het oogcontact en handgebaren en body language wat we in een symbooltje vervatten. Ja, ja. Ja, en het is ook interessant, dat kreeg ik heel vaak van, maar er is geen woordenboek van emoji en mm-hmm. wat betekent het precies? Ja, want sommigen weet je niet wat het betekent. Nee. Maar ik vind dat juist het leukst. En ik denk dat dat ook een aantrekkingskracht van emoji is. En ook een reden waarom veel mensen het juist leuk vinden om te gebruiken. Is dat het ook heel veel mogelijkheid en openheid nog geeft om het zelf, er zelf invulling aan te geven. Dus bijvoorbeeld die emoji die ik leuk vind, die smeltende smiley. Ja. Ik zou eigenlijk niet zo goed weten hoe ik smeltend gezicht, maar hoe ik het moet beschrijven. Maar in de context, als ik hem gebruik, weet ik precies waar je hem voor moet gebruiken of zo. Wat voor emotie het is, zeg maar, waar die voor staat. Maar in een context is het echt deze emoji die je nodig hebt. En ben je dan ook extra tevreden als je je bericht afsluit met die emoji? Ja, denk ik wel, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Het geeft wel een soort eigenheid ook aan je berichten. Ja, sommige mensen denken dat de emoji ook een taal vormen, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Het is echt een aanvulling van taal. En ik denk dat dat ook een reden is waarom we niet heel bang hoeven te zijn voor misverstanden, omdat het altijd in een context gebruikt wordt. Oh ja, maar moet je wel dezelfde context hebben. Ja. Kijk, als jij zegt, ik weet niet precies wat dat smeltende poppetje betekent. Ja. En als iemand het wel precies weet, maar er een hele andere context. Ja, maar er is niet een precies. Nee. Dus je maakt die betekenis zelf tijdens het gesprek. Ja. Welke emotie zou je op dit gesprek plakken? ja. Geen smeltend poppetje. Nee, hoop ik. Geen smeltend poppetje. Ja, het is een goede. Duimpje. Ja, of gewoon een ouderwetse smiley. Ja, een hartje. Laten we dat doen. Ja. Dank voor je komst naar de studio, Lilian Stolk. Je vindt The Hum online en dat is dan www.thehum, H-M-M en de op z'n Engels, .nl. Morgen praat Lara Billy-Rinze met Josephine van Rena, artistiek leider en choreograaf, over haar nieuwe voorstelling Deep End. Abonneer je op onze podcast. Kun je luisteren wanneer je wilt. Straks op deze zender, Misha. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio